Dielke Teertstra. Hele goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Om meer grip te krijgen op de woningbouw heeft minister Hugo de Jonge een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd. En straks praat ik erover met de woonwethouder van de stad Den Haag. Meer alvast in het NOS-journaal met Ewout de Jong. Ja, het kabinet wil dat het Rijk weer de regie krijgt over de volkshuisvesting. In een meerjarenplan gaat het Rijk bepalen wat er landelijk gebouwd moet worden. Zo kunnen gemeenten verplicht worden extra sociale huurwoningen te bouwen als ze daarmee achterlopen. Dat zegt minister De Jonge voor volkshuisvesting. Die gemeenten die te weinig sociaal bouwen, ja, die moeten hun been bijtrekken op sociaal. En voor die gemeenten die eigenlijk te weinig voor middeninkomens beschikbaar hebben, ja, die zullen hun been bij moeten trekken op middeninkomens. En daar gaan we op sturen. En deze wet geeft ons daar de mogelijkheid voor. Ook wordt wettelijk vastgelegd dat bepaalde groepen voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. Dat geldt bijvoorbeeld voor mantelzorgers, daklozen en slachtoffers van huiselijk geweld. Het Nederlandse reddingsteam dat in Turkije heeft geholpen bij het vinden van slachtoffers van de aardbeving is weer terug in Nederland. Het USAR-team landde vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Op het vliegveld werden ze opgewacht door familie en vrienden en ook minister Yeşilgöz, de Turkse ambassadeur Ünal waren daarbij aanwezig. De 65 reddingswerkers hebben met behulp van zoekhonden 12 slachtoffers en een hond levend onder het puin vandaan gehaald. Secretaris-generaal van de NAVO Stoltenberg hoopt dat Turkije de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO snel goedkeurt. Hij zei dat in Ankara. Turkije ligt dwars omdat vooral Zweden onderdak zou bieden aan leden van de PKK en de Gülen-beweging. In de haven van Rotterdam is bij een controle 415 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer met bananenpuree uit Guatemala. De drugs hadden een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro, zegt het OM. De kook is inmiddels vernietigd. De Duitse choreograaf Marco Guk vertrekt bij de Staatsopera in Hannover. Guk werd daar begin deze week geschorst nadat hij een krantenjournalist na een kritische recensie hondenpoep in het gezicht had geduwd. Ouderenbond ANBO is er niet blij mee dat er op steeds meer plekken alleen maar met PIN betaald kan worden. Volgens de Nederlandse Bank is dat nu in 4% van de winkels het geval. En dat is een probleem voor ouderen die nog niet online bankieren, zegt de ANBO. Zij nemen dus contant geld op en daarmee weten ze dan precies, dit geld kan ik uitgeven. Hè? Zoveel geld heb ik nog beschikbaar. Die kunnen niet tussendoor eventjes hun saldo checken van kan ik nog een uitgave doen. En daarnaast is cash gewoon ook een wettig betaalmiddel. Dus mensen moeten zelf kunnen kiezen of ze contant of met PIN willen betalen. Vooral bioscopen, bibliotheken, apothekers en parkeerbedrijven accepteren soms geen cashgeld meer. Volgens de Nederlandse Bank is dat slecht voor de bruikbaarheid van munten en bankbiljetten. In 3 gemeenten in Zuid-Limburg wordt na carnaval een week lang geen afval opgehaald. De reinigingsdiensten staken dan voor een betere cao. Vanaf as woensdag zal het afval blijven liggen in Maastricht, Meersen en Valkenburg, meldt de regionale omroep 1 Limburg. De gemeenten verwachten dat het één grote bende wordt. Vakbond FNV eist een loonsverhoging van 12% voor gemeentewerknemers. De gemeenten willen niet verder gaan dan 8%. Het weer op veel plaatsen regen, maar in de loop van de avond droog. Minima vannacht rond 7 graden. Morgen een enkele bui en een stevige zuidwestenwind. 'S Middags ook zon, dan wordt het een graad of 12. In het weekend wisselvallig en nog steeds zacht. Hey Wout, dankjewel. Gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Het is best wel druk, hè? Ja, klopt. Het is donderdag, dus die dag is altijd natuurlijk wel een stuk drukker dan gebruikelijk in de week. Maar de dagelijkse files zijn ook behoorlijk langer dan gebruikelijk. En daardoor hebben we inmiddels bijna 700 kilometer file. De meeste vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 17 kilometer en de vertraging is 25 minuten. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein, hier 40 minuten op onthoud. De A15 Rotterdam richting Gorinchem, tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld Giessendam, hier een half uur vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorinchem, tussen Breda en industriegebied Avelingen, daar rijdt het langzaam over 30 kilometer en de vertraging is een 3 kwartier. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Nu extra goedkoop diverse Douwe Egberts Aroma Rood, 2 voor 10,99. Sun vaatwastabletten of SIF, 1 plus 1 gratis. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes vanaf 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Verduurzamen met overheidssubsidie? Kies slim en ga voor isolerend glas met kunststof kozijnen. Voor lagere energiekosten en meer wooncomfort. Ga naar vkgkeurmerk.nl voor meer informatie en gecertificeerde leveranciers. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Kies slim en ga voor kunststof kozijnen met het VKG-keurmerk. Ik dacht, ze komt mijn tv weghalen. Maar ze kwam me een baan aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Zoals onze samenwerking met Timing Uitzendbureau. Om mensen met een betalingsachterstand aan werk te helpen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik zie in de toekomst niet, maar dat ik ergens een huurwoning krijg nog. En er zijn nog zoveel wachtende voor me. En voor veel mensen lijkt het een onmogelijke opgave, het vinden van een woning. Minister De Jonge komt vandaag met een wetsvoorstel om meer grip te krijgen op die problemen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Ja, want zegt hij, het wordt hoog tijd dat de landelijke overheid gemeenten kan dwingen bij de bouw van woningen. Ja, en De Jonge komt dus met een wet waarin de Rijksoverheid de macht krijgt om te bepalen wat er voor wie wordt gebouwd. Wilma Borgman in Den Haag, waarom vindt De Jonge dat zo nodig? Ja, Dielke, De Jonge zegt eigenlijk zoals het nu gaat, zo werkt het niet. Er is een enorm tekort aan woningen voor eigenlijk voor iedereen, maar vooral voor starters op de woningmarkt die maar geen huis kunnen vinden. Ouderen die niet kunnen doorstromen naar een ander huis. We kennen die verhalen ongetwijfeld allemaal ook zelf. En De Jonge zegt, het is veel te lang op zijn beloop gelaten. De overheid heeft veel te lang gedacht dat het vanzelf wel goed zou komen. Als er maar genoeg vraag is, dan komt dat aanbod wel vanzelf. Nou, dat is niet echt gelukt. En daardoor zitten we nu in een wooncrisis, zegt de minister. Ja, ik zou dat wel zo willen noemen. Als je ziet dat heel veel mensen echt of zelf iemand zijn of iemand kennen die gewoon op dit moment heel erg last heeft van het enorme woningtekort dat we hebben laten ontstaan. Ja, dan denk ik dat je daar echt wel van kunt spreken. En daarmee is het niet morgen opgelost. En wetten bouwen geen woningen. Dus dat maakt ook niet dat je met zo'n wet opeens het morgen hebt opgelost. Het maakt wel dat de overheid veel meer instrumenten in zijn gereedschapskist heeft om te kunnen sturen op voor wie je bouwt en hoeveel je bouwt en waar je bouwt. En daar is deze wet voor bedoeld. Ja, en het Rijk gaat in een meerjarenplan bepalen wat er nodig is aan woningen. En die plannen moeten dan door gemeenten worden uitgevoerd. Ja, en wat is er dan nodig? Wat moet er gebouwd gaan worden? Ja, er wordt een verdeling gemaakt van wat er per provincie ontbreekt in de woningvoorraad. Maar het is wel duidelijk dat voor een groot deel gaat om wat ze hier dan noemen betaalbare huizen. 2/3 van die nieuwbouw moet daaronder gaan vallen. En wat is dan betaalbaar? Nou, dat gaat om huizen met een maximale koopprijs tot 355.000 euro of een huur tussen de 700 en de 1100 euro. Of het gaat om sociale woningbouw, dus met een huur tot maximaal 700 euro. En als er in een gemeente dan te weinig sociale huurwoningen zijn, dan moet zo'n gemeente verplicht 30% bijbouwen. Dus het Rijk stelt de eisen waar een gemeente aan voldoet. En het is natuurlijk fijn als die gemeente dat vrijwillig realiseert. Maar als dat niet gebeurt, grijpt de minister in. Luister maar. De regionale woondeals maken we afspraken hoeveel we bouwen, voor wie we bouwen en waar we bouwen. En dat gaat goed. En ook straks zal dat de snelste weg naar Rome zijn. Gewoon via de weg van bestuurlijke afspraken. Alleen, ja, je komt misschien op een moment dat niet iedereen meer naar Rome wilt. En dan heb je wel een stok achter de deur nodig. Dan heb je wel de mogelijkheid nodig om daadwerkelijk ook in te kunnen grijpen. Nou, die mogelijkheid heeft de Rijksoverheid op dit moment eigenlijk onvoldoende. En die mogelijkheid gaan we onszelf wel geven. Ja, en daarvoor maakt de jongen dus die wet die hij nu naar de Kamer heeft gestuurd. En dat gaat niet zo ver dat het Rijk ook voorschrijft op welke plek in de gemeente wordt gebouwd, maar dus wel welke woningen en voor wie die dan bedoeld zijn. En waarbij sommige groepen ook echt in de wet voorrang krijgen, zoals daklozen en mantelzorgers bijvoorbeeld. En al die mensen die een huis zoeken, die op een wachtlijst staan, zoals die mevrouw die we net hoorden, wanneer gaan zij daar iets van merken? Ja, ik ben bang dat dat toch nog wel even gaat duren, want de wet gaat dan wel in op 1 januari volgend jaar. Dat wil zeggen als de Tweede en de Eerste Kamer ermee instemmen. Maar je hoorde de minister al zeggen, de wet bouwt geen woningen. En de bedoeling is dat er uiteindelijk 100.000 woningen per jaar zullen worden gebouwd. Maar dat zal toch nog wel even duren, denk ik. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. En ik ga erover doorpraten met Martijn Balster. Die is wethouder volkshuisvesting, ook in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van deze plannen? Ja, het is heel goed dat na ruim 10 jaar afwezigheid van de Rijksoverheid de regie weer wordt gepakt op de volkshuisvesting. Want er is absoluut sprake van een enorme woningnood. In een stad als Den Haag merken we dat. Er zijn meer dan 150.000 mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning alleen al. Starters komen er helemaal niet tussen of worden gedwongen hele hoge huurprijzen te betalen. Er is echt woningnood en het is echt zaak dat we met vereende kracht de schouders zetten onder meer betaalbare woningen. Ja, en hoe vindt u het dan dat de minister zegt, als jullie daar niet aan voldoen, dan worden jullie eigenlijk gedwongen om aan die eisen te voldoen? Ja, ik vind het goed dat die duidelijkheid er is. Gemeenten maken onderling met elkaar in de regio's afspraken over het aantal te bouwen woningen, maar ook over de betaalbaarheid. Dat ging tot op heden op vrijwillige basis. Maar het is echt van belang dat alle gemeenten hier de schouders onder zetten. Ik zie ook wel dat iedereen betaalbaar wil bouwen. Ook elke gemeente wil dat. Maar niet in elke gemeente zijn op dit moment evenveel betaalbare woningen beschikbaar. En als je dan kijkt naar de woningnood, dan is het echt noodzakelijk dat iedereen ook meedoet. En dat mocht de gemeente daarin achterblijven, ze in eerste instantie hulp krijgen bij het bouwen van die betaalbare woningen. Want dat is, het moet ook gebeuren. De randvoorwaarden moeten er ook voor zijn. Maar als dat echt niet gaat, dan is het ook van belang dat de minister kan ingrijpen op het juiste moment. Ja, en gaat hij ook ingrijpen in Den Haag? Hoe zit het eigenlijk bij u op dit moment? Ja, we zijn ongelooflijk hard bezig om toe te werken naar het bouwen van 4.000 woningen per jaar. Ik gaf al aan hoe groot de woningnood is. Dat is heel erg noodzakelijk. En we hebben de afgelopen 2-3 jaar ook echt alle instrumenten uit de kast gehaald om te sturen op de betaalbaarheid. Dat er voldoende sociale woningen bij komen gebouwd door een corporatie. Dat we middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen bouwen. Maar we lopen ook wel tegen grenzen aan. Grenzen van procedures. Stikstof maakt het ingewikkeld. De bouwkosten maakt het ingewikkeld, het binnenstedelijk bouwen. En met name ook de financiële positie van de woningcorporaties is nog altijd, en ook zeker voor de langere termijn, een probleem. Dus ik hoop ook dat het Rijk ons daarbij helpt. En de afgelopen periode hebben we ook gezien dat we met Rijkssubsidies dan ook echt heel veel betaalbare woningen kunnen toevoegen. Dus ik hoop dat we dat ook langjarig met elkaar gaan volhouden. Ja, en die eis om dan tenminste 30% sociale huurwoningen bij te bouwen, haalt u dat? Nou, we zitten vorig jaar zaten we op 34%. Maar het is ook echt alle zeilen bijzetten om dat meerjarig te kunnen volhouden. En dat is binnenstedelijk. In een stad waar je weinig ruimte hebt en waar de grond ook niet altijd van de gemeente is. Echt ontzettend ingewikkeld. Dus we hebben elkaar daar heel hard bij nodig. Ja. Voldoet daar dus nu op dit moment wel aan. U zegt 34% in Den Haag. Hoe zit dat in de gemeente om Den Haag heen? Want het heeft natuurlijk allemaal effect op elkaar, kan ik me voorstellen. Ja, van oudsher heeft Den Haag een relatief ruime sociale huurvoorraad. Maar we moeten ook heel erg oppassen dat die niet snel verdampt. Want met name de particulier sociale huurvoorraad is de afgelopen jaren echt in rap tempo verdampt, zoals we dat zeggen. Daar zijn huurprijzen gestegen omdat we die niet konden beperken, omdat er geen huurprijzenregulering geldt. Gaat de minister overigens ook met regelgeving komen, waar ik blij mee ben. Maar we zien dat in de omliggende gemeenten niet alle gemeenten evenveel sociale huurvoorraad hebben. Ook onder druk van de wet die er aankomt, maar ook omdat we elkaar nu heel intensief hebben opgezocht, komen ook daar regionale afspraken aan die maken dat alle gemeenten daar een hele stevige inspanning hebben te verrichten. En daar zie je dat de wet zijn schaduw al een beetje vooruit begint te werpen, want het is heel erg belangrijk dat we echt voor elke portemonnee bouwen. Ja, en wordt het dan ook makkelijker voor Den Haag als gemeente om u heen ook meer sociale huurwoningen aanbieden? Ja, dat is echt ongelooflijk belangrijk dat alle gemeenten daar een steentje aan bijdragen. Want we hebben het over aantallen woningen en betaalbare woningen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat we met name kwetsbare doelgroepen, mensen die nu in een zorginstelling zitten en weer zelfstandig kunnen wonen, dat die ook een plek in onze regio kunnen vinden. Niet alleen in Den Haag, maar ook in de gemeente daaromheen. En ook daarvoor zijn die extra betaalbare woningen echt cruciaal. Ja. Als ik u zo hoor, dan zegt u eigenlijk van, nou ja, we hebben de hulp van de Rijksoverheid nodig. Dus in dit geval is dan zo'n landelijke maatregel, landelijke dwang zouden we het kunnen noemen, prima. Nou hebben we de afgelopen tijd natuurlijk meer landelijke dwang gezien op het terrein van vluchtelingenopvang, waar gemeenten niet altijd aan wilden of mee aan de slag wilden en dat dan toch moesten van het Rijk. Mag ik u vragen, wat vindt u van het principe van zo'n landelijke dwang? Dat zijn wel weer heel onvergelijkbare dossiers. Omdat het bij vluchtelingenopvang soms ook gaat. Hè, heb je de ruimte bijvoorbeeld voor een asielzoekerscentrum. Statushoudershuis vesten we weer in de bestaande woningvoorraad. Maar een gelijk speelveld en goede afspraken waarbij elke gemeente zijn aandeel neemt in het huisvesten van kwetsbare groepen. En mensen met een kleiner en middeninkomen. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk dat iedereen daar zijn evenredig deel inneemt. Dat kan eigenlijk alleen gerealiseerd worden onder regie van de Rijksoverheid. Ja, daar heb je een scheidsrechter voor nodig, ja, die je niet alleen mogelijk maakt, maar ook kan ingrijpen als het niet lukt. Ja. Helder. Dank voor uw verhaal. Dank Martijn Balster, wethouder volkshuisvesting in Den Haag. Gaan we naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Hoe is het op de weg? Nou ja, de dagelijkse files zijn nog altijd langer dan gebruikelijk. Vooral in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 40 minuten op onthoud. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Breda en Hank. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En hou rekening met ruim een half uur op onthoud. En er is meer nieuws. Minister Jesselgeus heeft het Nederlandse USAR-reddingsteam bedankt voor de inzet in Turkije. Het team haalde daar 12 aardbevingsslachtoffers levend onder het puin vandaan. De minister zegt dat ze ontzettend onder de indruk is van de prestatie van de reddingswerkers die inmiddels weer in Nederland zijn. De Nederlandse voetbalvrouwen gaan hun shirts veilen voor Giro 555. Het gaat om de shirts die ze morgen dragen tijdens de oefeninterland tegen Oostenrijk. Het bieden is inmiddels al begonnen en het hoogste bod is gedaan op het shirt van Jackie Groene. Dat staat nu op bijna €500. En er is afgelopen weekend een record aantal mollen en molshopen geteld tijdens de jaarlijkse mollentelling. Volgens de zoogdierenvereniging werden er 68.000 gespot. Dat zijn er 50.000 meer dan vorig jaar. Toename heeft er waarschijnlijk mee te maken dat veel meer mensen dit jaar meetelden. Want het was lekker weer afgelopen weekend. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run away. Then I heard you was talking trash. I thought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. Understand. to jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear if somebody would tell it, oh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back. Voor 5 seconds, Rihanna en Paul McCartney en Kanye West. En ja, daar gaan we het over hebben, over Kanye West. Want de artiest heeft schoenen gemaakt voor Adidas. En die zijn nu allemaal over. Die schoenen die waren klaar voor de verkoop. Maar ja, een aantal antisemitische uitspraken van Kanye die leiden ertoe dat Adidas de samenwerking beëindigde. De vraag is nu, wat kan Adidas doen met al die overgebleven sneakers? Tom Reumer van Sneakerjagers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben het dus over Yeezy sneakers. Wat zijn dat voor sneakers? Hoe zien ze eruit? Nou, Yeezy, oftewel wat Kanye West gedaan heeft met Adidas. Die partnership die loopt eigenlijk al, of die liep moet ik zeggen, al sinds 2015. En in de tussentijd heeft de Yeezy-lijn wel verschillende allemaal nieuwe versies gekregen. En sinds het eerste silhouet in 2015. En dat heeft zich ontwikkeld uiteindelijk ook naar slides toe. Dus de ordinaire slippers. Mm-hmm. En, maar allemaal zeer populair. En is tot vorig jaar was Yeezy natuurlijk immens populair. En was er een hele grote afzetmarkt waarin Yeezy gewoon echt heel goed verkocht. Ja. En daar is vorig jaar abrupt toch een einde aan gekomen door alles wat er gebeurd is met Kanye West in het nieuws en op social media door bepaalde uitspraken wat hij heeft gedaan. En het zijn echt wel gewoon een beetje stijlvollere sneakers, zeg maar. Niet gewoon hele gewone witte gimpjes, toch? Nee, er zit wel, het heeft wel een bepaalde look. Het is wat moeilijk uit te leggen als je niet bekend bent met Yeezy. Het zijn wel wat meer sneakers voor richting, ik wil niet zeggen luxury, maar zijn wel sneakers van boven de €200. Met een best wel uitdagende look. Die heel erg past bij Kanye West en zijn ontwerpen bij Adidas. Maar goed, heel erg populair bij een groot publiek. Dus, ze waren dus heel populair. En daarom zijn er ook heel veel van gemaakt. Allemaal zeg maar klaar om te gaan verkopen. Toen stopte die samenwerking. Dus nu zijn al die dingen over. Laten we even een paar opties afgaan. Want kan Adidas ze niet toch gewoon nog verkopen? Nou, in principe kan Adidas dat wel bij het grootste deel van alle designs of modellen die ze hebben. Want daar heeft Adidas gewoon de rechten over behouden. Die zijn gewoon onder hun hoed ontworpen. Dat kunnen ze gewoon doen. Dat mag gewoon. Lijkt me wel een beetje lastig om hoe je dat dan terug gaat brengen. Nou ja, omdat het natuurlijk best wel nog kort dag is. Het is natuurlijk allemaal nog vers. Het nieuws is nog steeds. Het is nog dagelijks nieuws over het hele gebeuren met tussen Adidas en Kanye West. Ja. Dus ja, op een gegeven moment komt er een punt dat je het weer moet herintroduceren. En hoe doe je dat dan? Hey, we zijn terug, maar nu zonder Kanye West met hetzelfde model. Want zijn ze aan te passen op zo'n manier dat de link met Kanye West verdwijnt? Nou, er zit eigenlijk best wel minimale Yeezy-branding op de Yeezy-modellen. Behalve op de slide, want daar zit wel... Daar zit wat is op de slide? Zool zit die, slide is gewoon een slipper. Dat noemen ze heel... in de moderne taal heet dat de slide tegenwoordig. Mm-hmm. En daar staat wel Yeezy op. Dus dat zal een probleem worden. Dus daar zal iets aan de mal moeten veranderd worden. De andere modellen staat in principe alleen op de insole staat de Yeezy branding op. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat Adidas al die inlegzooltjes gaat zitten vervangen. Nee, want er zit natuurlijk ook een Yeezy doos om, want daar staat wel groot Yeezy op. Dus die zal ook vervangen moeten worden. Ja, maar Adidas is toch ook wel een merk dat zich met duurzaamheid ook een beetje wil profileren. En om gewoon allemaal schoenen zomaar te laten liggen. Zouden ze dat willen? Maar er zijn natuurlijk andere opties om wel op een duurzame manier tot een oplossing te komen. Zoals? Ik weet niet of dat... al deze merken of het spotmerken, als je het dan hebt over een Adidas of Nike, die hebben al sinds een aantal jaren programma's waarmee ze dus overstock of... zeg maar dat ze mensen oude sneakers terug laten sturen en die recyclen ze dan tot nieuw bouwmateriaal voor nieuwe sneakers. En hoe doen ze dat dan? Dit is iets wat al best is al best wel een aantal jaar gaande. En Adidas heeft dat zelfs gedaan met zeeafval, waarin ze zeg maar een hele eigen collectie hebben, dat heet Parley. En Nike heeft het bijvoorbeeld ook met Nike Grind. En dat zijn gewoon sustainable programma's die al jaren draaien. En dan stuur je oude sneakers terug. En wat gebeurt daar dan mee? Ja, die gaan door een machine. Die worden verpulverd. En daar worden heel vaak middenzolen van gemaakt. En daar loop je dan. Dan koop je dus een nieuwe sneaker in de winkel. En dan loop je dus eigenlijk op het materiaal van een oude sneaker. Van je oude sneakers. Van je oude sneakers. Ja, wat precies. Grappig. En, dat zou ook een optie kunnen zijn als ze daarvoor kiezen. Het is een lastige kwestie, want het gaat natuurlijk wel om heleboel geld. Absoluut. En zat ik ook nog te denken. Kijk, we hebben gisteren geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Er zijn ook heel veel goederen die kant op gegaan. Jassen, dekens. Maar schoenen hebben mensen natuurlijk ook niet meer. Gebeurt het nou ook wel eens dat dit soort partijen naar landen worden verscheept waar mensen ze goed kunnen gebruiken? Dit is natuurlijk wel een geval apart. Daar zit natuurlijk... ik denk dat daar nog advocaten mee bezig zijn die over die contractbreuk praten. Hoe nu verder? Welke strategie gaan we bepalen? Ja. Dat gaat natuurlijk in die hoogste levels bij die bazen bij Adidas. Gaat dat natuurlijk over de tafels heen. En... het zou natuurlijk wel een optie kunnen zijn, maar ik denk niet dat Adidas daar heel snel voor zou kiezen, denk ik. Maar goed, dat zou natuurlijk ook een optie kunnen zijn. Dank dat je hier in ieder geval... Ja, precies. Nou, dank dat je even met ons wilde speculeren, hier even over wilde meedenken. Sneaker-expert Tom Reumer. Zometeen, terwijl de gevechten aan het front in Oekraïne weer heviger worden, draaien opvallend genoeg vruchtbaarheidsklinieken in het land over uren. Hoe dat zit, hoort u zo. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten... nu in de Hermitage Amsterdam. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Beetje minder autopremie? Ga naar BeSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. Lo van Eck is de grootste opleider in schrijven. En weet u wat zo gek is? Wij leren cursisten zo min mogelijk. Namelijk alleen dat wat ze nog niet kunnen. En geen onnodige theorie. Dit kan doordat wij onze trainingen 100% op maat maken. Ondeugenddaten.nl, de spannendste en stoutste datingsite van Nederland. Samen op avontuur? Via ondeugenddaten.nl vind je in no time een spannende date. Echt beter leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Welkom in de wereld van Zo Geregeld. Een wereld waarin je makkelijk al je bankzaken regelt via de ABN AMRO-app. Betalen, sparen, pasaanvragen, hypotheek aanpassen. En mocht je er niet uitkomen... Ja, ja, daar kom ik wel uit, hoor. Gebruik Deppel een tijdje. Oh, oké. Nou ja, als het toch niet lukt, dan kun je ons altijd bellen. Ook gewoon via de app. Kijk op abnamro.nl/jebankdichtbij. Of in de app dus. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. De hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Minister De Jonge heeft plannen gepresenteerd waarmee het Rijk de regie over de volkshuisvesting weer wil terugnemen. In het wetsvoorstel gaat het Rijk bepalen wat er landelijk gebouwd moet worden en indien nodig gemeenten verplichten bepaalde woningen neer te zetten. Bijvoorbeeld sociale huurwoningen of juist huizen voor middeninkomens. De VS zal Estland, Letland en Litouwen verdedigen als dat nodig is. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Austin, die op bezoek is in Estland. Dat land schafte vorig jaar 6 Amerikaanse HIMARS-raketsystemen aan voor $200 miljoen. En dat was de grootste defensieaankoop ooit van Estland. Het Nederlandse USA-reddingsteam dat in Turkije heeft geholpen bij het vinden van slachtoffers van de aardbeving is weer terug. Op vliegveld Eindhoven werden ze verwelkomd door familie en vrienden. Minister Yeşilgöz en de Turkse ambassadeur waren er ook bij. Het team heeft met hulp van zoekhonden 12 mensen en een hond gered uit de puinhopen. En de Duitse choreograaf Marco Gökke stapt op bij de Staatsopera in Hannover. Hij werd begin deze week geschorst nadat hij hondenpoep in het gezicht van een journalist had gedrukt. De vrouw had eerder een kritische recensie geschreven over een voorstelling van Gökke. Ewa, dankjewel. Gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Nog steeds lange files vandaag, hè? Ja, klopt. En ongetwijfeld zal de regen daar ook van invloed van zijn in het westen van het land. Want vooral Rotterdam is er veel vertraging. Zoals op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Dat is wel de andere kant om, maar daar ook 40 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Hier 40 minuten oponthoud. De A15 Europoort richting Rotterdam, tussen Rozenburg en Hoogvliet. Daar gebeurde een ongeluk vlak voor de tunnel. Daar is nu, zijn 3 rijstoken dicht om precies te zijn. Dat geeft een half uur vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum, tussen Breda Noord en Hank. Daar gebeurde ook een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij, maar hou rekening met nog een half uur oponthoud. En Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weer. Regen in het westen, hoor ik, Marco. Is het in de rest van het land? Ja, die is inmiddels ook in het midden aangekomen en trekt ook naar het oosten. Dus het schuift netjes op. Betekent ook dat er een achterkant aan zit. En in de loop van de avond en vannacht wordt het dan weer op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel bewolkt en de temperaturen gaan niet of nauwelijks omlaag. De minima liggen rond een graad of 8. Nou, dan zou je overdag ook nog goed uitkomen als je dat soort temperaturen zou halen. En morgen komen we daar gewoon heel ruim boven. We gaan over de 10 graden heen. Sterker nog, 12 tot 13 graden wordt het. Met wolkenvelden in het noorden misschien een enkele opklaring. Zonterm, nou vooruit, ik noem hem toch nog eventjes. Kan een enkele bui vallen, maar dat stelt niet zo heel veel voor. En wat verder morgen wel een hoop voorstelt, dat is de wind. Want die waait vrij krachtig tot hard en windkracht 5 tot 7. En de meeste wind staat in het Waddengebied. En dan gaan we richting carnavalsweekend. Ja, het buiten bier drinken? Nou ja, dat kan natuurlijk altijd. Maar je moet wel rekening houden met een aantal weerverschillen. Voor de zaterdag staat vrij veel regen op het programma. 12 graden, het is dan wel erg zacht. Zondag een graad of 9, we leveren dus wat in. Maar in de loop van de dag wordt het wel droog. En dan breekt ook af en toe de zon door. Het zachte weer komt wel weer terug. Want maandag en ook dinsdag komen we boven de 10 graden uit. Het blijft ook aan de wisselvallige kant. Dus echt heel lang droog. Nou, misschien de dinsdag. Maar ja, dan is de carnaval ook wel weer bijna voorbij. Dank, Marco Verhoef. Ster. Wat als je niet gelukkig bent in je baan? In je hart ben je kunstenaar. Werk je dan braaf door met de feestdagen? Of ga je naar je familie en riskeer je ontslag? Wat koos Vincent van Gogh in 1875? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ik ben Nicolette van Dam. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft al aan duizenden mensen het leven gekost. Hulp is hard nodig. Doneer nu op Giro 555 en help mee met medische zorg, voedsel en onderdak. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Je verwacht het misschien niet, maar in Oekraïne is sinds de oorlog de kinderwens toegenomen. Vruchtbaarheidsklinieken hebben het razend druk. Sinds kort hebben Oekraïnse militairen de mogelijkheid om hun sperma te laten invriezen voordat ze naar het front gaan. Bij mij in de studio zit buitenlandredacteur Wessel de Jong. Ja, Wessel, waarom doen stellen dit? Je had ook behoorlijk wat van die vruchtbaarheidsklinieken in Kiev. Die waren altijd heel populair bij buitenlanders. Nou, die stroom is natuurlijk sinds het begin van de oorlog is die opgedroogd. He, mensen gaan daar niet meer naartoe. Klinieken sloten ook. Opeens in het voorjaar was daar weer de mogelijkheid om dus voor militairen dat ze hun sperma dus konden inleveren. Ja, voor het geval, waarom doen ze dat? Voor het geval er natuurlijk mogelijk iets misgaat. Voor dat geval ze dus sneuvelen. Heel duidelijk zicht op getallen heb ik eigenlijk niet. We hebben contact gehad met één kliniek. Die hebben tot nog toe 150 mannen hebben ze langs gehad. In het begin was dat niet zo bekend. Maar er zijn er dus nu ongeveer zo 5 à 6 per week die er nu langskomen. Dus iedere dag zeg maar meldt er zich eentje. En van die 150 heb ik begrepen, hebben inmiddels ook al 50 vrouwen hebben er gebruik van gemaakt. Ja. Dus het sperma opgevraagd. Maar interessant wel, dat gaat dus niet om mannen die gesneuveld zijn. Dus al meteen dat ze hun kinderwens in vervulling willen laten gaan. Dus ook niet wachten tot het fatale nieuws, zeg maar. Eigenlijk gewoon om dus die kinderwens, ja, maar nu meteen te laten. Omdat je mogelijk jaren aan het er mogelijk zit. Iets. En gewoon de mannen zijn er ook gewoon dus niet. Dus vandaar dat ze dat dan nu maar doen. Dus vandaar die drukte. En heb je ook al mensen gesproken die dit hebben gedaan? Nou, we zijn dus nu als NOS niet permanent in Kiev. Dus onze ploeg, onze cameraman, die heeft daar met iemand gesproken. Nou, onder andere gesproken met een jonge dame. Haar man zit aan het front, Irina Tkachuk. En ja, een jong stel voor de oorlog. Ze waren aan het denken over kinderen. Maar ja, ze dachten, god, laten we nog maar eventjes wachten. Hè, misschien dat we wat meer gaan verdienen. Een vaste baan, een beetje wachten op stabiliteit. Ja, en toen kwam die oorlog en moest hij naar het front. Ja, dan kan je opeens helemaal niks meer. Nou, ze hadden eigenlijk mazzel, dit jonge stel, dat opeens zijn vertrek naar het front werd uitgesteld. En vandaar dat ze dus toch nog eventjes dan tijd hadden om naar die kliniek toe te gaan om dan zijn erfelijk materiaal dan in te leveren. Dus vandaar dat ze nu dus kinderen kunnen krijgen. Ja, en wat doet dat, die wetenschap, met de militairen? Nou, we spraken daar ook, spraken ook de hoofdarts van die kliniek. En zij zegt eigenlijk, ja, het geeft die mannen, die militairen, het geeft ze zekerheid. Hè? Het geeft ze meer zelfvertrouwen. Oh ja. Hè? Want als ze daar dan heen gaan, dan hebben ze tenminste het gevoel, ja, ook al mocht er dan iets misgaan, dan toch heb ik als het ware mijn erfenis veilig gesteld. Nou, we spraken ook een legerarts die ergens aan het front dient. En die had het ook gedaan. En die zei ook, ja, ik vind het gewoon een ontzettend fijn gevoel dat ik toch nog mijn familie gewoon kan uitbreiden. En hij had ook nog een politiek argument, een patriotistisch argument eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij zei, ja, Oekraïne heeft het altijd zo zwaar te verduren gehad van de kant van de Russen. He, er zijn hongersnoden hier geweest, door de Russen georganiseerd, zoals de Oekraïners zeggen. De oorlogen, revoluties en nu dus weer heel veel doden. Hij zegt, ja, we moeten gewoon veel Oekraïners maken om onze identiteit te bewaren. Ja. Is de kans natuurlijk aanwezig dat de vaders sneuvelen aan het front en dat de kinderen opgroeien zonder vader. Is er ook kritiek? Nou, die vraag heb ik natuurlijk die legerarts voorgelegd. Van, realiseer je dat wel, dat je dus mogelijk een kind op aarde zet dat misschien nooit zijn vader leert kennen? Had hij een heel stevig, ferm antwoord op. Hij zei ook meteen, ja, maar hoeveel kinderen groeien er niet op als wezen in één oudergezinnen? Hij zegt, dat is geen argument. En zodra dat kind dan ouder wordt, zegt hij, dan is dat goed uit te leggen. En dan zal dat kind dat begrijpen en misschien ook zelfs wel trots zijn. Dus hij was vol overtuiging, dat kritische punt, dat weerlegde hij direct. Voor mij was dit helemaal nieuw. Ik wist helemaal niet dat dit gebeurde. Is dit iets wat we vaker ook zien tijdens oorlogen? Ja, ik heb gevonden dat in twee andere landen dat ook gebeurt. Nou, twee landen die vaak oorlog voeren. Dus het gebeurt in Israël en het gebeurt in de Verenigde Staten. Ja. Dat zal je niet heel erg verbazen. Nou, Israël natuurlijk een religieus land met allerlei ingewikkelde wetten. Dus daar is heel veel debat geweest of dat nou mogelijk moest zijn of niet. Rabbijnen die zich daar tegen verzetten, tegen die mogelijkheid. Maar de Knesset heeft in ieder geval vorig jaar, het Israëlisch parlement, heeft wetten aangenomen dat dus militairen dat mogen doen. Maar wel meteen dus 3 dagen nadat de militair gesneuveld is, moet zo'n vrouw daarvan gebruik maken. Oh, dus allemaal hele strenge regels. Ja. En de Amerikanen hebben ook een programma voor hun militairen. En dat heet The Force of the Future. Dus dat inderdaad militaire servicemen dus gratis ook, net zoals in Oekraïne dus eigenlijk misschien ook daar wel op geïnspireerd, gratis dus hun erfelijk materiaal kunnen bewaren. Maar dan met een klinkende naam. Wat was het? The Force? The Force of the Future. Ja. Nou, dat kunnen ze natuurlijk wel. Dank. Precies. Wessel de Jong van de Buitenlandredactie. Schiphol en Lelystad Airport zijn op jacht naar stikstofruimte. De vliegvelden hebben zelf nog altijd geen vergunning om stikstof uit te stoten. En dus kopen ze door het hele land boerderijen op om hun stikstofruimte te gebruiken. Maar niet alle provincies zijn daar blij mee. Gelderland weigert zelfs mee te werken. NOS-redacteur Sarah Buurman, goedemiddag. Goedemiddag. Jij volgt dit dossier op de voet. Hoe werkt dat opkopen? Nou, als een bedrijf of overheidsinstantie een vergunning wil om stikstof te mogen uitstoten op beschermde natuur waar al te veel stikstof op neerkomt, dus die al overbelast is, dan moet die op zoek naar stikstofruimte. Dus daarmee kunnen ze de nieuwe uitstoot wegstrepen tegen de oude. En daar zijn speciale bedrijfjes voor, soort marktplaats.nl, maar dan voor stikstofruimte. En daar kunnen bedrijven en overheden op zoeken naar die ruimte om vervolgens een vergunning aan te kunnen vragen. En als Schiphol vervolgens zo'n boerderij opkoopt, dan is het aan de provincies om de oude vergunning in te trekken. En pas daarna kan Schiphol die ruimte zelf weer inzetten. Ja, dus wel een rol voor die provincies. En die verzetten zich dus. Waarom? Zeker. Ja, Gelderland die vindt andere dingen eigenlijk veel belangrijker. We hebben daar de provinciebestuurder gesproken die hierover gaat. En die zegt, ja, er staan wel dingen hoger op onze prioriteitenlijst. En dan gaat het bijvoorbeeld om woningbouw of het helpen van boeren die door overheidshandelen in juridische problemen zijn gekomen, de pasmelders. En ze hebben zelf ook hele ambitieuze stikstofdoelen te halen die het kabinet heeft gesteld. Daar moeten ze ook plannen voor maken. En hoe meer boerderijen worden opgekocht door Schiphol of andere bedrijven, hoe minder er overblijft voor de provincies om die doelen te halen. Dus die zijn er niet blij mee. En je zei net al, ze moeten dus nog de vergunning intrekken. Hè? Ze hebben dus nog een rol, ze verzetten zich. Maar gaat dat ook iets uithalen? Ja, we hebben dat voorgelegd aan verschillende juristen. En die zeggen eigenlijk, de provincies kunnen dat alleen maar weigeren, het intrekken van die vergunningen, als ze met hele goede juridische argumenten komen. Dus als de natuur er echt enorm op achteruit gaat bijvoorbeeld. Dat zou zo'n argument kunnen zijn. Maar de juristen die schatten eigenlijk in dat hier niet het geval is. Schiphol die stoot al uit namelijk. Dat doen ze alleen maar illegaal. Die boerderijen, het grootste deel daarvan, die stoppen juist met uitstoten. Dus dat kun je tegen elkaar wegstrepen. Dat is geen goed argument, zeggen zij. Kunnen wel de boel vertragen. Dus bijvoorbeeld toch vasthouden aan het weigeren van dat intrekken. En dan zal het uiteindelijk aan de rechter zijn om te bepalen of Schiphol gelijk heeft of die provincies. Maar zij denken niet dat Schiphol hier uiteindelijk echt door in de problemen komt. Dat het vliegveld ook zijn vergunning echt gaat mislopen. Nee, dat denken zij niet. Dat heeft er vooral mee te maken wat ik net uitlegde, dat ze de kans heel klein inschatten, ja, dat ze een sterke zaak hebben bij de rechter. Maar wat ze wel kunnen doen, is de boel dus vertragen. En dat zal dan vooral invloed hebben op Lelystad Airport. Dat is natuurlijk al jaren een spookvliegtuig. Dat zou dan nog langer dicht moeten blijven. Ja. Omdat het duurt natuurlijk wel even voordat zo'n zaak voor de rechter komt. Dankjewel, Sarah Buurman van NLS. Erik Evengroen bij de ANWB, waar staat het allemaal vast? Nou, onder andere op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Stroe en afrit Hoenderlo staat een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is dicht, dan hou rekening met een half uur vertraging. En een opvallende file op de A15 Europoort richting Rotterdam, tussen Rozenburg en de Botlektunnel. Daar is ook een ongeluk gebeurd. De tunnel is op dit moment helemaal dicht. Dus hou rekening met vertraging en dat is in ieder geval een half uur. En er is meer nieuws. Maastricht, Meersen en Valkenburg verwachten dat het volgende week één grote bende wordt in de gemeente. Reinigingsmedewerkers leggen vanaf woensdag een week lang het werk neer voor een betere cao. En dus blijft het afval van carnavalsdinsdag waarschijnlijk dagenlang liggen. Deze horecaondernemer in Maastricht heeft geen begrip voor de staking. Nou ja, als de stadsreiniging huurt bij de gemeente Maastricht, nou ja, dan holen ze maar jongens van kantoren of geven ze die een beurstel. Dan laten ze die het opvegen. We doen dus toch één grote gemeenschap. Dus ja, we moesten elkaar een beetje steunen en een beetje helpen. Dus... De ambtenaren aan het werk zetten, zessen. Ja, maar zien die stadsreiniging dan geen ambtenaren? Ja, die staken. Ja, ja, maar dan is dat een andere afdeling, hè? En ook in Den Bosch en delen van Amsterdam gaan de reinigingsdiensten actie voeren. Eerder waren er al stakingen in Groningen en in Utrecht. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une vie fragile. Je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille. Toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. Maplaas, Rory. De leesvaardigheid van jongeren gaat de laatste jaren achteruit. En uit nieuw onderzoek blijkt dat er in het Nederlandse onderwijs het tekstbegrip van leerlingen niet goed wordt geoefend. Wat moet er veranderen in het onderwijs om dit te verbeteren? Goedemiddag, Patrick Royakkers. Hallo. U bent docent Nederlands en u promoveert morgen aan de Universiteit van Utrecht op dit onderzoek. Leerlingen krijgen dus niet goed aangeleerd hoe ze teksten grondig moeten lezen. Hoe bent u daarachter gekomen? Nou, we hebben gekeken wat er gebeurde bij de taak waarin het Nederlands voortgezet onderwijs het meest mee wordt geoefend in de leesles. Nou, wat is dat? Ik denk dat u het ook wel kent. Je krijgt de tekst en dan komen de begripsvragen en die ga je vrolijk beantwoorden. Nou, wat wij als docenten Nederlands dolgraag willen is dat die leerlingen heel uitgebreid die tekst lezen. En dan hopen we dat die vragen iets zeggen over hoe goed je die tekst nou kunt lezen. Nou, we hebben gekeken, leerlingen die vooraf die tekst ontzettend uitgebreid gaan bestuderen, het waren goede leerlingen, VWO 5 leerlingen, gaan helemaal niet uit daarna die vragen beter maken. Dus niet beter maken dan mensen die niet echt de tijd hebben kunnen nemen voor die tekst? Nou, we hebben twee condities in een experiment ingericht. De ene dwongen we leerlingen vooraf om 15 minuten een tekst heel uitgebreid te bestuderen. Daar hadden we wel ons trucje voor. En we hadden een andere conditie en daar kregen leerlingen gewoon de tekst met de vragen erbij en met de instructie van nou, doe wat je wilt. En dan zie je dat VWO-leerlingen heel vaak die tekst wel gewoon gaan lezen, maar niet zo uitgebreid als die andere groep, want die gingen enorm aan de gang. Nou ja, het maakte helemaal niks uit qua score of het tekstbegrip. Dus onze conclusie was, ja, je traint hier leerlingen vooral heel goed mee om vragen te beantwoorden bij een tekst, maar niet om een tekst zelfstandig te bestuderen. Dus we moeten heel snel daarmee gaan ophouden, want dit werkt niet. Nee, want wat zegt u dat over het leesonderwijs? Nou, heel eerlijk gezegd dat we de laatste 20, 30 jaar een beetje tekstbegrip zijn terugbrengen tot één ding, namelijk een tekst lezen en er vragen bij maken. En het echte leven is tekstbegrip dat toch bepaald niet, hè? Ik bedoel, de meeste van ons moeten teksten lezen, moeten daarna een leuke tekst daarvan maken van wat ze gelezen hebben. Of je bereidt je voor op een debat, een discussie of een vergadering. Maar je gaat geen rijtje vragen beantwoorden. Dus er gaat iets goed mis, denk ik. Hoe erg is het eigenlijk als we teksten minder goed doorgronden? Nou, volgens mij is het een cruciale vaardigheid, hoor, eerlijk gezegd. Laten we wel wezen, heel veel informatie in onze maatschappij, zeker in deze maatschappij, is niet per se goed. Je moet echt wel onderscheid kunnen maken tussen wat zinnig is en wat niet zinnig is. En je moet ook goed weten wat een ander bedoelt. We zien heel veel leerlingen die waarschijnlijk wel problemen kunnen gaan krijgen met laaggeletterdheid. Dat zijn zorgen, denk ik, waar we met z'n allen mee te maken hebben. Dus eigenlijk wordt het ook belangrijker, als ik u zo hoor, dat we goed teksten begrijpen. Ja, zeker. Tuurlijk. Kijk, mijn generatie is nog opgegroeid. Ik kom uit de jaren 80 en 90 met gewoon een boekenkast. En je ging naar de bibliotheek en daar stonden fantastische boekenkasten. En de krant kwam bij mijn ouders binnen. Maar zo is het niet meer. Hè. Leerlingen zitten achter een telefoon en krijgen een baaierd aan teksten via de telefoon tot zich. Mm-hmm. Ja, en je wilt dat leerlingen daar verschil in kunnen maken. Dat ze zien wat goed is en wat niet goed is. En dat watgene wat goed is, dat ze dat tot in de kern kunnen doorgronden. En hoe kun je dat leerlingen dus wel bijbrengen, want niet op de manier zoals het nu gaat. Nee, ik denk dat we met deze taak, met die begripsvragen, ja, ik wil niet zeggen dat het zinloos is, maar we moeten het niet de hele tijd doen. Veel minder. En je moet vooral gaan oefenen met taken die er echt toe doen. Dus op het moment dat je 6 teksten over een onderwerp hebt en je moet daar een werkstuk of een rapportje of een voorbereiding voor een debat van maken, ga dat eens goed oefenen met leerlingen. Wat haal je uit die tekst? Welke tekst gebruik je? Is die goed? Waaraan kun je dat zien? Dat zijn vragen, denk ik, die veel belangrijker zijn dan dat je, nou ja, om het een beetje gechargeerd te zeggen, weer 5 vragen goed weet te beantwoorden bij een tekst. Ja, gaat u daar als docent meteen op die manier mee aan de slag? Nou, ik sta zelf sinds een half jaar niet meer voor de klas, dus ik moet mijn mond houden. Maar ik raad het wel aan mijn collega's aan dat we dit, ja, maar even een beetje een paradigma los durven laten en lezen betekenisvol durven maken in de klas. En ook misschien wel 21ste eeuws, dat we de internetwerkelijkheid verdisconteren in ons leesonderwijs. Want dat hebben we, denk ik, onvoldoende gedaan tot nu toe. Dank voor dit gesprek en veel succes morgen met uw promotie. Patrick Royakkers van de Universiteit Utrecht. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Mark Knot uit het Zeeuwse Geersdijk heeft een alarmsysteem ontworpen voor overstromingen. Hij raakte geïnspireerd door de verhalen die hij hoorde tijdens de herdenking van de watersnoodramp. Iedereen kan het alarm thuis maken voor ongeveer €50, zegt Mark. Het systeem bestaat uit een paar in elkaar geschoven regenpijpen, een luchthoorn en wat losse attributen. Alles is te koop bij de bouwmarkt. Hij demonstreert het alarm in een waterton in de tuin. Je moet voorstellen, hij hangt zo aan de wand. Beugelstraan, 20 centimeter van de grond. En er komt een vloed aan. Nou zit hier deze hoogte ongeveer het water. En dit is wat er gebeurt als er overstroming komt. Marcus van plan. En deze blijft net zo lang toeteren tot het gas op is. Was al iets te snel. Hij is van plan om een instructiefilmpje op YouTube te zetten. En dan kan iedereen het ook zelf gaan bouwen. Carnaval staat voor de deur. Daar horen natuurlijk carnavalskrakers bij. Heb je er nou altijd al zelf eentje willen schrijven, maar weet je niet waar je moet beginnen? Nou, dan heeft artiest Lamme Frans een oplossing voor je. Er komt gewoon wat dingen bij elkaar. En voor je het weet, dan is je kraker klaar. Ja, je gooit gewoon wat dingen bij elkaar in zijn carnavalsmachine. Je vult je naam in en de onderwerpen waar jouw kraker over moet gaan. En dan, hop, rolt er zo een hit uit. Kind kan de was doen. Je maakt je eigen kraker op carnavalsmachine.nl. En we blijven bij carnaval, want dit jaar moeten mensen er rekening mee houden dat een biertje gemiddeld 3 euro kan gaan kosten. Dat is te horen bij 1 Limburg. Dat vinden veel mensen eigenlijk wel wat veel. Ja, te veel. Maar ja, wat doen we dan? Niks. Ja, wel. Maar ik heb het wel voor over. Erg veel voor een pilsje. Dus ik hoop in het gemeenschaphuis en het dorp dat het niet naar 3 euro gaat. Ja, dat is veel, hè? Ga je dan minder drinken? Dat weet ik niet. Indrinken thuis. De bierprijzen zijn volgens Koninklijke Horeca Nederland te verklaren door corona-achterstanden en de hoge energieprijzen. 2. Wat hebben King Charles en professor Dumbledore gemeen? Nou, ze staan samen op een munt. En wel een hele speciale. De Royal Mint, dat is het bedrijf in Engeland dat de officiële Britse munten maakt, heeft een nieuwe munt geïntroduceerd in de Harry Potter themacollectie. Die collectie werd ontworpen om de 25e verjaardag van Harry Potter en de Steen der Wijzen te vieren. Nou, op de munten die eerder in deze collectie uitkwamen staat koningin Elizabeth afgebeeld, samen met Harry Potter, de Zwijnsteintrein of het logo van de toverschool. 1. De 13-jarige Lucy uit Engeland heeft tijdens de opnames van de nieuwe Britse talentenjacht de piano voor veel ongeloof gezorgd. Lucy is blind en heeft een ernstige autistische stoornis, maar ze speelde midden op een drukstation foutloos een heel moeilijk stuk van Chopin. In dat televisieprogramma delen amateur-pianospelers hun verhalen met het publiek en ze laten horen wat ze in huis hebben. En ze weten niet dat ze stiekem worden gejureerd door popster Mika en toppianist Lang Lang. Beiden zijn na het optreden van Lucy sprakeloos. I'm speechless. I don't know what to say. I really don't know what to say. It's... For two pernickety, opinionated pains in the asses to be completely flummoxed and speechless. Yeah. Ja, Mika zegt ook, twee uitgesproken kletskousen zoals wij die nu omvergebralazen en sprakeloos zijn, dat zegt genoeg. NPO Radio 1. Daar wordt hij binnengekopt, ja! Ajax en PSV in de Europa League. Schitterend gedaan! Zometeen Ajax Union Berlin. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten, plaatst hem in de hoek. En Sevilla PSV. Ja, het is een wonderschoon doelpunt! Zometeen vanaf 7 uur in Langste Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax en PSV in de Europa League. Goals, goals, goals. Wie luistert, weet meer. Dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan! Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een kaasschaaf. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens. Eindelijk thuis. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu 10% korting op alle banken en eetkamerstoelen. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. is Nederland aantrekkelijk genoeg voor het bedrijfsleven? In Den Haag wordt gedebatteerd over het vestigingsklimaat van bedrijven in ons land. En Spanje is het eerste land in Europa waar een menstruatiewet is aangenomen. Nu het NOS Journaal, Ewout de Jong. De Verenigde Staten zullen Estland, Letland en Litouwen verdedigen als dat nodig is. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Austin, die op bezoek is in Estland. We steunen jullie bij elke bedreiging van onze gemeenschappelijke veiligheid, zei Austin. Estland heeft eind vorig jaar 6 HIMARS raketsystemen gekocht van de Verenigde Staten. Die aanschaf met een waarde van $200 miljoen was de grootste defensieaankoop ooit van Estland. Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is terug in Nederland. 65 hulpverleners vertrokken vorige week maandag naar Turkije en zijn vanmiddag geland op vliegbasis Eindhoven. Het was een heftige week, zegt de commandant van het reddingsteam Arjen Littooi. Ze hebben mensen onder het puin vandaan gehaald, maar ze hebben ook mensen moeten laten liggen. Ze hebben het besluit moeten nemen om verder te gaan, omdat de hulpverlening te moeilijk, te ingewikkeld, te gevaarlijk was. Maar uiteindelijk overheerst toch de trots. De trots dat we daar een missie hebben neergezet, een inzet hebben gezet, die hoop, troost, maar ook perspectief voor heel veel mensen heeft kunnen leveren. Het Nederlandse reddingsteam heeft 12 mensen en een hond levend onder het puin vandaan gehaald in het zuiden van Turkije. Het Rijk moet weer de regie krijgen over de volkshuisvesting, staat in plannen die de regering heeft gepresenteerd. Het kabinet kan zo onder meer bepalen wat voor soort woningen een bepaalde gemeente moet bijbouwen. Verder wordt wettelijk vastgelegd dat onder andere mantelzorgers en daklozen voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. De Voedsel- en Warenautoriteit wil tomatentelers beboeten die hun eigen planten met een virus besmetten. Die planten zouden zo beter beschermd zijn tegen agressievere varianten van het virus. Maar die claim is nooit wetenschappelijk bewezen, zegt de NVWA. En honderden kratten met flessen frisdrank zijn van een vrachtwagen gevallen in het Brabantse Sint-Hubert. De zijklep van de trailer ging midden in het dorp open, waardoor de flessen op straat en in de berm terechtkwamen. Mensen uit de buurt hebben geholpen met het opruimen van de bende. Het nieuwe erotische centrum in Amsterdam, waar op termijn een deel van de sekswerkers op de Wallen naartoe moet verhuizen, komt of in Amsterdam-Noord op de NDSM-werf of in de buurt van de RAI in Zuid. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Volgens de politie is er op die plekken minder risico op overlast, zoals er nu wel is op de Wallen. In het gebouw kunnen ongeveer 100 sekswerkers terecht. Ook is er ruimte voor horeca en entertainment. In het najaar moet er een definitieve keuze worden gemaakt over de locatie. Ajax neemt het straks om 7:15 op tegen Union Berlin. Dat is een wedstrijd in de tussenronde van de Europa League. Volgens Ajax-trainer Johnny Heitinga is dat wel even wennen na alle Champions League-wedstrijden van de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren zijn we best wel verwend geweest. En de afgelopen jaren hebben we fantastisch voetbal gespeeld. We hebben het niveau dusdanig aangetikt dat je aanhaakt bij de Europese top. Dus het is nu een moment ook weer aan ons en aan de spelers om onszelf opnieuw te introduceren. Ook PSV komt vanavond in actie. De Eindhovenaren spelen om 9:00 uit tegen Sevilla. Het weer, op veel plaatsen regen, maar in de loop van de avond droog. Minima vannacht rond 7 graden. Morgen een enkele bui en een stevige zuidwestenwind. 'S Middags ook zon, dan wordt het een graad of 12. In het weekend wisselvallig en nog steeds zacht. Dankjewel, Ewout. Dan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Het loopt al een beetje terug met de drukte, hè? Ja, klopt. De drukste punt lijkt al achter ons te liggen, maar de dagelijkse files zijn nog altijd wel erg lang. De meeste vertraging nu nog op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Hier heb je bijna 3 kwartier op onthoud en dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de thuiswedstrijd van Ajax ook, die strakjes gaat plaatsvinden. En datzelfde geldt op de A9, Alkmaar richting Diemen, tussen Badhoevedorp en afrit AMC. Ook hier nog een 30 minuten vertraging. En verder de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken. Hier is een ongeluk gebeurd en hou rekening met 30 minuten extra reistijd. Ster. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek is nog te zien tot en met 19 maart in het Limburgs Museum in Venlo. In het Waddengebied vindt steeds meer gas- en zoutwinning plaats die de natuur blijvend beschadigen. En dat terwijl het een beschermd UNESCO-werelderfgoedgebied is. Echt? Echt. Check wat er allemaal nog meer echt gebeurt op waddenvereniging.nl/echt. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .net developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Nu bij Prominent stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil en nu extra scherp geprijsd. Ervaar echt goed zitten in de mooiste collectiebanken van Nederland. Kom nu naar een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu. Grease, de hitmusical, is terug. Nu in het theater bij jou in de buurt. Let's go together! Check de speellijst en boek nu kaarten op greasemusical.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Spanje heeft een menstruatiewet aangenomen. Muy poca gente confió en que esto fuese posible. En dat was de Spaanse minister van Gelijkheid. En ze zegt dat er maar weinig mensen vertrouwen in hadden dat dit mogelijk was. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Spanje is het eerste land in Europa dat zo'n wet aanneemt. Waarbij je dus bij menstruatieklachten, buikpijn, krampen, bloedverlies, verlof kunt opnemen. Correspondent Oumema Abouhaj, wat houdt die wet in de praktijk in? Ja, met deze wet kunnen vrouwen tot 5 dagen betaald verlof krijgen per maand, wanneer zij dus last ervaren van hun menstruatie. Wel moet je een briefje van de dokter krijgen waarin dus staat dat je pijn ervaart. En de kosten van dit betaald verlof worden opgevangen door het sociale zorgsysteem. En het Spaanse kabinet hoopt met deze wet een taboe door te breken en wil dat menstruatie voortaan wordt behandeld als een volwaardige gezondheidskwestie. En nou las ik dit en dan dacht ik, er was toch al zoiets in Spanje. Mensen in het noorden konden al het verlof opnemen, geloof ik. Hè? Wat is nu het verschil met de huidige wet? Nou, dat was dus een proef en vandaag is echt de wet er doorheen gekomen. Want het parlement heeft ingestemd en dit betekent dat het landelijk gaat gelden. En wat zijn de reacties in Spanje? Nou ja, over het algemeen, de vrouwen zijn natuurlijk heel blij. Want ik denk dat iedere vrouw wel eens in een maand pijn ervaart. En toch dan door moet, toch moet werken. Dus iedereen is enorm blij met deze wet. Maar er is ook heel veel kritiek. Omdat de conservatieve partij Partido Popular, die is bijvoorbeeld bang dat dit stigmatiserend gaat werken voor die vrouwen. En dat ook de vakbonden die zijn bang dat dit negatieve gevolgen gaat hebben voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Bedrijven zouden nu bijvoorbeeld minder snel geneigd zijn om vrouwen aan te nemen enzovoorts. Maar over het algemeen, Irene Montero die zei het al, is dit een dag waarop we feest moeten vieren in Spanje. Hoe is de wet tot stand gekomen? Nou, de wet komt uit de koker van Irene Montero, de minister van Gelijkheid. Nou ja, haar ministerschap draait om dit soort wetten. Ze komt op voor minderheden, de LHBTI-community, vrouwenrechten. En het menstruatieverlof is een onderdeel van een reeks wetten. Zo is er vandaag ook een abortuswet en een transgenderwet doorheen gedrukt. Meisjes van bijvoorbeeld 16 jaar kunnen nu zonder toestemming van hun ouders een abortus ondergaan. Nou ja, dit gaat overigens niet zonder slag of stoot, want de afgelopen maanden was deze Irene Montero het mikpunt van kritiek in het parlement en dan vooral vanuit conservatieve hoek. En vandaag wordt dus gezien als een grote overwinning voor Montero dat zij uiteindelijk haar gelijk heeft gekregen en zo dus al deze wetten zijn goedgekeurd. Nou is Spanje dus het eerste land in Europa hè, dat zo'n wet aanneemt. Is het ook het eerste land van de wereld? Nee, landen als Indonesië, Zambia en Japan die hebben dus al zo'n wet. En het is inderdaad, Spanje trekt nu het voortouw in Europa. En zij hopen nu dat meerdere landen binnen de EU gaan volgen. Dus wie weet, misschien een idee voor Nederland. Wie weet, dankjewel correspondent Umema Abelhadj. Shell en Unilever hebben hun hoofdkwartier verplaatst naar Londen een paar jaar geleden. En ook andere bedrijven zeggen hardop misschien wel te willen vertrekken. Boskalis bijvoorbeeld. Is in Nederland nog wel aantrekkelijk genoeg voor ondernemers? Daarover wordt nu in de Tweede Kamer gedebatteerd. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, we kunnen meteen naar die politici gaan, Roel. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk toch de ondernemers die beslissen of ze hier met hun bedrijf willen zitten of niet. Wat vinden zij? Ja, ik heb het ze natuurlijk niet allemaal kunnen vragen, want het zijn best veel ondernemers en dat zijn ook allemaal verschillende bedrijven. Maar als je het vraagt aan de grote werkgeversorganisaties, VNO, NCW en MKB Nederland, ja, dan zijn ze op zich niet ontevreden met het huidige vestigings- en ondernemersklimaat. Maar ze zeggen wel, ja, dat is gebaseerd op ranglijsten uit het verleden en resultaten die in het verleden geboekt zijn. Maar als je naar de toekomst kijkt, ja, die is toch wel wat onzekerder. Ze zien wel een aantal zaken waarvan zij hopen dat de Nederlandse overheid, ja, het beter gaat doen. En dat hoorde ik vanochtend ook van ondernemers zelf die op een grote netwerkbijeenkomst waren. Mijn naam is Merel Boers en ik ben de founder en de CEO van Nicolab. Wij zorgen ervoor dat 40% van de patiënten die nu geen juiste behandeling op tijd krijgt, die wel krijgt. Is Nederland goed voor uw bedrijf geweest? Zeker. Maar het kan zeker ook beter. Het gaat nu veel over het ondernemersklimaat. Wat merkt u er zelf van? Nou, wat ik zelf heel erg heb gemerkt is dat het toch lastig is om vooruit Nederland kapitaal te krijgen. Maar dit klinkt niet iets wat de overheid kan oplossen, of heb ik dat mis? Nee, de overheid kan hier zeker een deel in spelen en in heel veel andere elementen ook. Hè. Dus bijvoorbeeld de run-up talent wat we hebben. We kunnen niet de grootste salarissen betalen, maar wat we wel kunnen doen is mensen natuurlijk bepaalde aandelenpakketten aanbieden om ze deel van het succes, deel van het bedrijf laten worden. Maar dat is nu niet gunstig. Mijn naam is Yusuf Yusuf. Ik ben de co-founder en de CEO van het bedrijf LG Sonic. Wij zuiveren water over de hele wereld. Dat doen we door middel van ultrasongeluiden en big data. Nu gaat het vaak over het ondernemersklimaat. Hoe ziet u dat? Wij merken ook wel als LG Sonic dat het ondernemersklimaat in Nederland achteruit gaat. Voornamelijk snel verandering van de regelwetgeving. Dat het niet constant is. Wij kunnen ook niet echt gaan plannen. Aan de andere kant vinden we het heel moeilijk om toegang te krijgen tot hoogopgeleide mensen. Dus ja, dat zijn toch wel twee uitdagingen. Ja, je hoort het, ze zijn op zich tevreden. Ze zijn blij dat ze ondernemer in Nederland zijn. Maar ze zeggen ook, ja, Nederland zorgt dat je niet achterop raakt en zorgt dat het hele totaalpakket goed is. Ja, wel wat zorgen dus. Ja. Wat doet de politiek daarmee? Ja, die herkennen de zorgen en die willen vooral dat het kabinet vaart maakt met de uitvoering van de plannen die er toch al zijn. Luister maar. Er gaat heel veel goed in Nederland, als ik met ondernemers spreek. Maar er beginnen wel ook wel, en dat is zorgwekkend, wat haarscheurtjes te ontstaan in het fundament van ons vestigingsklimaat. Als je gaat kijken over bijvoorbeeld het tekort op arbeidsmarkt met technisch personeel, dat duurt te lang en er is nog geen perspectief dat dat in orde komt. Het kabinet moet sowieso gewoon grote problemen eens gaan oplossen. Want die stikstofproblematiek, die heeft natuurlijk al jarenlang ons land op slot gezet. Dat is slecht voor ons vestigingsklimaat, dat geven die ondernemers ook aan. De industrie kan niet aangesloten worden op het energienet. We hebben het veel over boeren, we hebben het veel over natuur. infrastructuur en dat is heel belangrijk. Maar wat onderbelicht blijft is de enorme schade die onze economie leidt. Bedrijven kunnen niet investeren, kunnen niet uitbreiden, doordat de problemen met stikstof niet opgelost worden. Deze onzekerheid houdt onze economie in een economische houtgreep. Ja, als eerste hoorde je Amhuis van het CDA, toen Katman van de PvdA en als laatste De Jong van D66. En zij wijzen inderdaad op de verschillende problemen die er zijn, maar die leggen ook vooral de stikstofproblemen als tafel, op tafel als grote onzekerheid voor het bedrijfsleven, ook voor bedrijven van buiten, van ja, kiezen we voor investeren in Nederland of kiezen we voor investeren in een ander land? Ja, wat worden de stikstofplannen van Nederland? En wat kan het kabinet de ondernemers dan bieden? Ja, nu nog niks, want ze moeten vanavond nog aan de beurt komen, maar de verwachting is dat ze vanavond eigenlijk ook niet heel veel meer te bieden hebben dan dat ze hun best zullen doen. Als je het hebt bijvoorbeeld over stikstof. Ja, iedereen erkent dat er een probleem is. Vandaag kwam er nog een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer, waarin ze ook zelf erkennen dat het een probleem is voor het vestigingsklimaat in Nederland. Maar goed, wat is de oplossing? Daar denken al die partijen verschillend over. Niet alleen vanavond, dat is al jaren zo. Dus ja, er worden wel stapjes gezet, maar die oplossing die zal er vanavond niet zijn. Er komt vanavond natuurlijk ook geen oplossing voor het personeelstekort. Daar denken de partijen ook te verschillend over. Daar zijn de problemen ook te groot voor. Dus veel is nog onduidelijk. Waar wel duidelijkheid over is gekomen is dat het kabinet gisteravond op de rem is gaan staan bij een initiatiefwet over dat bedrijven verplicht verantwoord moeten ondernemen. Het kabinet wil liever wachten op Europese regelgeving. Daar is het bedrijfsleven erg blij mee, want ze zeggen ja, daarmee hebben wij dus niet oneerlijke concurrentie ten opzichte van bedrijven bij de buurlanden. Als de wet hier strenger is, ja, dan hebben de buurlanden een voordeel. Dus als de Europese regels komen, oké, dan kunnen we ons eraan houden. Maar dan, houden de buurlanden zich er ook aan. Dankjewel, politiek verslaggever Rob Bolsjes. Erik Evengroen bij de ANWB. Waar zijn de problemen nog groot? Nog onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Vught en afrit Kerkdriel rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. En nou rekening met een half uur oponthoud. En de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Knoopend Ketelplein. Ook hier een half uur vertraging. En er is meer nieuws. In Moldavië zijn opnieuw resten gevonden van een Russische raket. Dat is volgens het land voor de vierde keer. De resten zijn gevonden in een veld in het noorden van Moldavië, niet ver van Oekraïne. En een medewerkster van de TBS-kliniek in Oostrum in Limburg wordt ontslagen omdat ze een relatie had met een TBS'er. Volgens de kliniek heeft de vrouw niet integer gehandeld en de veiligheid in de kliniek in gevaar gebracht. Er wordt nog uitgezocht wat zich precies heeft afgespeeld tussen de medewerkster en de TBS'er. Vandaag wordt een begin gemaakt met de digitalisering en het doorzoekbaar maken van een van de meest geraadpleegde, maar ook gevoeligste archieven van Nederland. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Dat bevat de dossiers van 300.000 mensen die na de Tweede Wereldoorlog verdacht werden van collaboratie met de Duitsers. Nu al zoeken dagelijks mensen in dat archief in Den Haag. Goedemorgen. Ik kom voor raadpleging van het dossier van het CHBR. En ik heb pasnummer, ik dacht nummer 180, maar misschien dat u hiermee kan. Ja. Ik ga het voor u ophalen en dan breng ik het voor u. Dank u wel. Oké? Nou, gaan we zitten. Er wordt zo het dossier gebracht. Dag meneer Speding. Ja. Uw dossier. Hartstikke fijn, dank u wel. Uw bezoekerspasje. Ja. En uw besluit. Oh, hartstikke goed. Nou, alsjeblieft. Merci. Rinke Smeninga, u heeft hier de map nu gekregen. Het zijn de dossiers van mijn vader en mijn grootvader. En die hebben allebei een plek in dit archief. Waarin de dossiers zitten van de mensen die fout waren tijdens de oorlog. En dat waren ze allebei. Keurig netjes in twee verschillende mappen zie ik al. De een is dikker dan de ander. De een van uw vader, de ander van uw grootvader? Ja, nou mijn vader was een veel zwaarder geval. Dus ik kan me voorstellen dat de dikke van hem is. Ja, hier staat het. Smeninga Pieter, dat is mijn vader. Met meteen ook een aantal pasjes. Hier is een pas van hem als opperwachtmeester. En hier een paspoort. En die zal hij hebben gekregen omdat hij aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in dienst van het Duitse leger is getreden. Deutsches Reich staat er ook op. Met een adelaartje, helemaal zoals je dat altijd in de film ziet. En ook hier weer een foto, want hij was overgestapt van de Nederlandse staatspolitie, een genazificeerde politie, naar de Grüne, of de Ordnungspolizei. En dat was een heftige club in Groningen. Dat staat allemaal in dit dossier? Dat staat grotendeels in dit dossier, ja. Heeft u alles al bekeken eigenlijk? Ja. Er zitten ook stukken in over het feit dat zijn uiteindelijk, toen hij werd vrijgelaten in 1948... met alle anderen zo ongeveer die nog vast zaten in 1948... Zijn er ook stukken over het feit dat hem het stemrecht wordt ontnomen... en dat zijn bezittingen ook grotendeels worden ontnomen... en dat hij geen Nederlanderschap meer heeft omdat hij in Duitse dienst is getreden... En er zitten ook stukken bij waarin dat later weer wordt gecorrigeerd... dat hij wel weer mag stemmen en dat hij wel weer het Nederlanderschap terugkrijgt. Ik ben Vincent Noppen en ik werk bij de afdeling digitalisering. Het dossier zoals we dat net hebben gezien, dat moet nog gedigitaliseerd worden. Dat gebeurt later. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat we daar ook echt in kunnen zoeken. Ja, dat klopt. In dit geval zijn er nog niet de archieven van het CHBR, maar VOC-archieven. Wat we nu het interessantst vinden is natuurlijk degene die berecht zijn, want die hadden fout... Maar er zitten veel meer mensen in die archieven die wat minder makkelijk voor een bezoeker, zoals dat nu geregeld is, naar voren kunnen komen. Kunnen we daar ook al bij kijken? Geldboetes? Of die zijn opgelegd? Ja, misschien boete zie je ook wel iets. En dit gaat over een of andere wacht die een geweer trok of iets op iemand wierp. En die werd gekwetst, oftewel verwond. En die kreeg... die kreeg gewoon een civiele boete van 20 gulden, lijkt het. Dat zijn ook dingen die je kunt vinden. Gewoon met zo'n simpele zoekterm. Het is makkelijker om toevallig iets interessants tegen te komen. Ook met deze. De mappen worden gedigitaliseerd. Worden ze daarmee ook gesloten? Of gaat er dan juist heel veel open? Ja, ik denk dat de mappen misschien wel, maar de servers draaien op volle toeren, denk ik. Het is heel waarschijnlijk dat er heel veel gaat gebeuren door het beschikbaar stellen van die informatie. Nieuwe inzichten, nieuwe discussies, nieuwe relaties tussen dit geïsoleerde foutendeel, zeg maar, en het relatief geïsoleerde omstandersdeel of slachtofferdeel of waar dan ook. En dat is natuurlijk eigenlijk in het beste geval ook een verrijking voor alles en iedereen. Zullen we het dossier maar weer in de doos doen? Ja, goed idee, goed idee. Rinke Smedinga in een bijdrage van verslaggever Onno Buikers. De komende 2 jaar wordt het archief gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. In 2025 moet het dan voor iedereen toegankelijk zijn. Kinderen vanaf 13 jaar hebben minder interesse in sporten in groepsverband. Al jarenlang zien sportclubs een sterke uitstroom van tieners, blijkt uit een onderzoek van NOC-NSF. Bij rugbyclub Zwolle is het tegenovergestelde het geval. Daar is het aantal leden juist toegenomen. Wat doen zij nou anders dan andere sportverenigingen? Goedenavond, Niels Vreelink. Goedenavond. Je bent jeugdcoördinator bij deze rugbyclub. Eerst eventjes over die cijfers van NOC-NSF. Verrassen die jou? Ja, we merken het bij onze vereniging om ons heen ook dat ze wel echt afnemen, ook qua gebruik van velden. En ik zie het ook bij mezelf bij het werk. Maar bij ons bij de club zien we het gelukkig niet terug. Bij jezelf bij het werk? Wat bedoel je daarmee? Ik werk zelf bij een BSO. Dus dan hoor je ook gewoon van kinderen dat ze uit groep 8 en zo gewoon veel twijfelen. Het veel vinden om naar een middelbare school te gaan. Om na school, baantjes, vrienden ook nog 3 keer in de week te sporten. Ja, en want dat zijn de redenen die ze jou ook geven. Van het is gewoon veel of we zijn druk. Ja, het is denk ik ook een beetje de verplichting. Het moeten. Weet je, als je naar een middelbare school moet, verwachten ze natuurlijk al heel veel van je. En als je naar sport gaat, wordt er natuurlijk ook veel van je verwacht. Dus ik denk dat de draai is waar je als club zijnde het moeten, het mogen weer van moeten maken. Ja, want wat vinden ze daar moeilijk aan? Ik denk, net wat ik zeg, dat gewoon de dag voor hun idee gewoon continu door blijft gaan. Van dat ze niet meer een eigen keuze hebben. Niet meer een keer kunnen zeggen van we willen gewoon op de bank zitten, niks doen. Want toch als je in teamsport zit en je komt niet, heb je toch vrienden en vriendinnen die gaan appen van hey, waar was je? Ja. Ja, ik denk dat vooral is gewoon de vrije keuze. Ja, toch zijn jullie dus bij de rugbyclub Zwolle gegroeid. Terwijl daar natuurlijk ook gewoon trainingen en verplichtingen bij komen kijken. Hoe komt dat? Bij ons bij de rugby is misschien nog wel is gewoon een ultieme teamsport. Dus het wordt gewoon verwacht dat je met z'n allen traint. Want presteert de één iemand niet, ja, dan verlies je gewoon wedstrijden. Ik denk dat wat bij ons de kracht is, we hebben heel veel jonge jeugdtrainers die een groot gedeelte van de jeugd ook door hebben gelopen. Dus die staan ook echt tussen de spelers. Dus die pakken gewoon heel snel issues, of het nou groot of klein is, pakken het al heel snel op. Waardoor het gewoon in de kiem kunnen smoren. Daarnaast hebben we bij de TBM, dat is de jongste jeugd, en ik dan bij de CSC, hebben jeugdcoördinators of begeleiders op zitten die dan alle randzaken erop pakken. Sorry, jij vertel. Ja, een soort randzaken oppakken, zodat de jeugdtrainers echt kunnen focussen op de kinderen. En zich niet erom kunnen houden of als er dingen zijn met ouders of reisschema's of wat dan ook. Dat ze echt met kinderen bezig kunnen. En jij zei net, je begon met te zeggen van de jeugdtrainers die zien dan al snel issues. Die kunnen ze dan meteen zeg maar aanpakken. Wat voor issues zijn dat dan? Nou, issues, stel dat iemand niet goed in een groep ligt, waardoor die, als hij al twijfelt, besluit om te stoppen. Of kinderen die bijbaantjes gaan nemen, om ze toch een beetje te bespreken. Ja, tuurlijk, ik snap dat je werkt. Maar hey, dinsdag, donderdag trainen we, zaterdag wedstrijden. Kun je het zo en zo plannen? We hebben bij de Colts, dat zijn bij onze oudste jeugd. Onze jeugdtrainer daar, die heeft ook contact met twee jongens met hun werk. Om te regelen met diensten schuiven en dergelijke. Wat die jongens gewoon zelf heel moeilijk vinden. Dat je op die manier toch gewoon die kinderen helpt waarbij nodig. En het geheim is dus dat die trainers ook echt meteen, of eigenlijk alleen maar zich daarmee bezig hoeven te houden. Omdat jullie als coördinator alle randzaken erbij pakken. Ja, ja. En dat werkt dus goed voor jonge mensen. Want als die dan dus bij hun trainer komen en zeggen van ik moet al zoveel doen. Ik heb ook al huiswerkbegeleiding en nog allerlei andere hobby's. Dan kan jullie trainer daar dus meteen op inspringen. En dus ook iemand op andere gedachten brengen. Ja, zeker. En ik denk dat we daar ook gewoon het idee hebben dat sporten niet zeg maar gewoon een club is waar je zomaar naartoe gaat, maar dat we echt een soort familie-idee creëren. En dat het ook een soort van thuiskomen is. Ze kunnen even ontladen, dan hebben ze ontladen en dan gaan ze ook gewoon volle bak trainen. En net wat ik zei, als ze dan wel dingen hebben, dan kunnen ze ook naar hun toe. Want op die leeftijd natuurlijk vanaf 13, als je naar de middelbare school gaat, heb je natuurlijk heel veel dingen waar je tegenaan loopt die je niet gelijk met je ouders wil delen. Mm-hmm. Maar het is dan wel een setting waar je het wel gewoon kan delen. Want wij gaan niks gelijk doorspelen. Ze weten gewoon dat ze het ook in vertrouwen door kunnen geven aan ons. Ja. En nou zag ik ook in dat onderzoek dat sommige kinderen ook afhaken. En ik kan me dat ook nog wel echt herinneren van mijn teamsport van vroeger. Dat op een gegeven moment competities natuurlijk serieuzer worden. Oh. Het wordt gewoon minder leuk, maar het gaat me ook weer om presteren. En hoe hoog je eindigt en zo. Hoe hou je het dan, het rugby in dit geval, leuk voor zo'n groep? Nou, ja, wij zijn bijvoorbeeld we waren heel erg klein, we zijn heel gegroeid de laatste tijd. Dus we waren eerdere jaren wel heel vaak in clusters. Dus met verschillende clubs waren we één team. Nou, dan sta je in principe gewoon al achter, omdat die jongens trainen nooit samen. Dus dan weet je ook gewoon, dan moet je gewoon niet gaan focussen op prestatie. Dan moet je gewoon gaan hebben individuele aandacht, kleine stappen. Dus je moet gewoon je visie, hoe je normaal naar een competitie kijkt, moet je gewoon heel anders gaan doen. Je moet niet meer voor het kampioenschap gaan. Je moet gewoon zorgen dat iedereen het leuk heeft. En dat vergt gewoon hele andere aandacht als je echt, zoals waar we nu naartoe gaan, dat we volledige teams hebben. Dat we echt kunnen gaan zeggen, nou jongens, we willen nu gewoon kampioen worden. We willen mooi rugby spelen, we willen gaan winnen. Waar we eerder altijd gewoon bezig waren om gewoon de groep bij elkaar te houden. Ja. We gewoon blij waren dat we 15 man hadden. Nou, ga daar lekker van genieten. Daar bij rugbyclub Zwolle gewoon lekker sporten zeker. Met elkaar. Dankjewel, ja, Niels Frelik. En om 6:15 hervat Ajax zijn Europese campagne. In de tussenronde van de Europa League is Union Berlin de tegenstander. Dat is de nummer 2 in de Bundesliga. Het commentaar bij de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena is vanavond van Andy Houtkamp en Arno Vermeulen. Arno, wat voor soort wedstrijd verwacht jij? Ja, dat is een veelgestelde en altijd lastige vraag voor een voetbalcommentator. Laten we aannemen dat Ajax thuis in de Johan Cruijff Arena natuurlijk aanvallend voetbal wil spelen. Want dat doen ze eigenlijk altijd. En ja, dat Union Berlin is toch echt wel een typisch Duits elftal. Heel goed team. Weinig individuele echte uitblinkers, krijgen heel weinig goals tegen in de Bundesliga. Maken ook niet veel doelpunten. Kortom, een tegenstander waar je eigenlijk niet graag tegen wil spelen. Feyenoord speelde er afgelopen seizoen 2 keer Europees tegen. Won 2 keer. Zegt niet alles. Ze zijn weer doorgegroeid. Staan nu inderdaad tweede. Het is ongetwijfeld een lastige wedstrijd voor Ajax. Laten we het zomaar benoemen. Ja, en zijn er nog verrassingen in de opstellingen? In zoverre, nou eigenlijk niet. Er zijn wel aanpassingen, maar je had ze wel een beetje kunnen verwachten. Kelvin Bessie speelt achterin. Mm-hmm. Dat komt omdat Ajax verdedigend iets meer kracht wil hebben. Iets meer snelheid, iets minder risico wil nemen als in de Eredivisie, waar het nog wel eens misgaat. En Steven Bergwijn is terug van zijn blessure. Hij speelt aan de linkerkant in de aanval. Dat betekent dat Klaassen op de bank zit. Hij is het slachtoffer van deze wisselingen. Eigenlijk wel een verwacht elftal. Een beetje aangepast Ajax. Maar Ajax zal natuurlijk de ploeg zijn. Zeker thuis, want volgende week moeten ze naar Berlijn. Die een spel gaat maken en gaat aanvallen. En hoopt dat ze weinig goals tegen krijgen. Dank Arno Vermeulen. Om 6:45 dus die wedstrijd. En die is uiteraard te volgen hier op NPO Radio 1. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag, Thijs van den Brink. Ja, chagrijn in de Tweede Kamer vandaag. En niet voor het eerst een staatssecretaris, dit keer mevrouw Van Huffelen, die een wens van een Kamermeerderheid naast zich neerlegt, omdat een meerderheid in Brussel iets anders wil. Heeft Brussel te veel macht? En kunnen we die macht nog weer terughalen? Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Een deel van de sekswerkers op de Amsterdamse Wallen moet op termijn mogelijk verhuizen naar de NDSM-werf in Amsterdam-Noord of naar het RAI-gebied in Zuid, schrijft burgemeester Halsma aan de gemeenteraad. Doeling is dat het nieuwe erotisch centrum de overlast op de Wallen gaat verminderen. Bewoners en ondernemers uit de betrokken stadsdelen die kunnen de komende tijd reageren op de plannen. In het najaar wordt er dan een definitieve keuze gemaakt. Als het nodig is, zullen de Verenigde Staten Estland, Letland en Litouwen verdedigen, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Austin, die op bezoek is in Estland. Dat land heeft vorig jaar 6 HIMAR-raketsystemen van de VS gekocht. Het is de grootste defensieaankoop ooit van Estland. In eigen land gaan de reinigingsdiensten in Maastricht, Meersen en Valkenburg staken na de week na carnaval. Ze staken dan voor een hoger loon. Vakbond FNV wil dat het loon voor de gemeentewerknemers met 12% omhoog gaat. De gemeenten vinden een verhoging van 8% voldoende. En tussen Rotterdam en Delft Campus rijden er tussen 8 uur vanavond en 1 uur vannacht geen treinen. Afgelopen nacht werd bij een wissel in de buurt van Schiedam een scheur ontdekt. En daardoor rijden er al de hele dag minder treinen op dat traject. Het weer dan. In de loop van de avond gaat het droog worden. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 7. Morgen een enkele bui, een stevige zuidwestenwind. En 's middags ook wat zon. En dan wordt het maximaal 13 graden. En dan is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Ja, de dagelijkse files zijn nu wel aan het afnemen, maar nog altijd ruim 300 kilometer file in Nederland. De meeste vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer, daar heb je een half uur extra reistijd. De A9 Alkmaar richting Diemen, tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. Hier is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht en hou rekening met 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 Utrecht richting Breda. Daar rijdt het ook bijna over 20 kilometer langzaam en de vertraging is ruim een half uur. NPO Radio 1.